szybko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Let's go! Rabatomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym większy rabat na najtańszy produkt. Zyskujesz nawet do 99% rabatu na piąty najtańszy produkt. Wybieraj spośród wielu marek produktów dużego AGD i sprzętów do zabudowy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, piątek 21 lipca, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Rośnie liczba wrogich działań propagandowych ze strony Rosji. Takie są ustalenia polskiego kontrwywiadu, o których poinformował minister Stanisław Żaryn. Nasi strażacy dotarli do Grecji, gdzie będą wspierać tamtejsze służby w walce z pożarami szalejącymi na południe i na zachód od Aten. Nie lada atrakcja czeka na miłośników twórczości Stanisława Grzesiuka. Agencja Muzyczna Polskiego Radia umieściła w serwisach streamingowych zbiór jego utworów i monologów. Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa w przestrzeni informacyjnej, powiedział, że w ciągu ostatnich miesięcy polski kontrwywiad stwierdził znaczący wzrost działań wywiadowczych i propagandowych ze strony Rosji. Gość Polskiego Radia 24 zaznaczył, że wydalenie z Polski oficerów rosyjskiego wywiadu wymusiło na Rosji i Białorusi bardziej bezpośrednie próby infiltracji. Ostatni rok to bezprecedensowa skala tego typu aktywności, którą widzimy. Tylko wspomnę, że nasze służby w przeciągu ostatnich 14 miesięcy zatrzymały i identyfikowały ponad 20 szpiegów rosyjskich i białoruskich. Taka skala wcześniej nie była notowana. Stanisław Żaryn podkreślił, że Rosjanie prowadzą również bardzo aktywne działania propagandowe. Rosjanie wykorzystują swój wywiad do szerzenia różnego rodzaju dezinformacyjnych działań i promowania różnych tez wpisujących się w dezinformację rosyjską. Ale z drugiej strony Rosja wykorzystuje całą masę różnego rodzaju kanałów informacyjnych, kanałów propagandowych po to, żeby szerzyć tezy zbieżne z działaniami rosyjskimi. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej dodał, że jego urząd skupia się również na prowadzeniu edukacji społecznej. Ma ona pokazać Polakom, w jaki sposób Rosja wykorzystuje dezinformację do propagowania tez mających tworzyć podziały w społeczeństwie polskim i europejskim. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak i ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński wspólnie obserwowali ćwiczenia wojskowe w Nadarzycach w Wielkopolsce. Podczas manewrów amerykańskie załogi dały pokaz możliwości śmigłowców Apache. Za kilka tygodni pierwsi polscy piloci rozpoczną szkolenia na tych maszynach. Ambasador Mark Brzeziński podkreślał, że Polska zyska duże wzmocnienie w dziedzinie obronności. Dzisiaj zobaczyliśmy, co śmigłowce Apache są w stanie udowodnić. Jest to najbardziej zaawansowany śmigłowiec wojskowy świata. Apache cieszy się światową reputacją, bo śmigłowiec szturmowy Armii Amerykańskiej jest przeznaczony do wspierania zespołów bojowych w pełnym spektrum działań wojennych. Apache jest często nazywany latającym czołgiem. The Apache is often nicknamed the flying tank. Minister Mariusz Błaszczak poinformował, że do Wojska Polskiego trafi 96 śmigłowców Apache. W sierpniu pierwsze szkolenie rozpoczną polscy piloci. Strona amerykańska zapowiedziała użyczenie 8 maszyn tego typu. Nasi strażacy dotarli do Grecji. Grupy z Małopolski, Wielkopolski i Podlasia wyruszyły na południe przed dwoma dniami, by wspierać greckich strażaków w walce z pożarami szalejącymi na południe i na zachód od Aten. Strażacy są w Grecji, ale jeszcze nie w miejscu docelowym. Mamy jeszcze około 300 kilometrów, powiedziała Monika Nowakowska-Brynda z Wydziału Prasowego Komendy Głównej PSP. Zmierzamy w region Attyki, dokładnie do miejscowości Wilia i tam będziemy budować swój obóz. Wiemy, że temperatura, jaka tam panuje, to jest właśnie 40 do 45 nawet stopni Celsjusza. Są to ogromne upały. Jesteśmy na to przygotowani. Polscy strażacy zostają w rejonie Attyki co najmniej dwa tygodnie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia umieściła w serwisach streamingowych zbiór utworów i monologów Stanisława Grzesiuka, polskiego pieśniarza i pisarza zwanego Bardem Czerniakowa. Pochodzą one z dwupłytowego albumu wydanego w 2007 roku. Nie masz cwaniaka, nade warszawiaka, który by mógł...

Polskiego Radia. Mick Hucknall na czele grupy Singulet w Trójce. New Flame, 15 minut po 18 po drodze z Trójką. A skoro tak, no to dajemy znać, jak się jedzie. Na początek zaglądamy na trasy Warmii i Mazur. Co się dzieje właśnie teraz w Trójce? O tym Joanna Golon. Raport z Warmii i Mazur zacznę od utrudnień związanych z robotami drogowymi. Są miejsca, gdzie znacznie spowalniają one ruch. Wolniej jedziemy m.in. z Lidzbarka Warmińskiego do Wozławek. To droga łącząca dwie trasy krajowe, 51 i 57. Podobna sytuacja na fragmentach drogi wojewódzkiej 590 z Biskupca do Reszla. A jeśli chodzi o ruch turystyczny, to ten oczywiście największy jest teraz wokół Wielkich Jezior Mazurskich. Sznur samochodów wolno porusza się po drodze krajowej numer 59 w okolicach Wilkas i Giżycka oraz po 60 Trójce między Ogonkami a Węgorzewem. Mrągowo, kolejne turystyczne miasto w regionie, również zatłoczone i trudniejszy dojazd do miasta ze względu na prace drogowe na prowadzącej do miasta trasie krajowej numer 16 między Baginicami a Marcinkowem. Korek tworzy się przy wjeździe do Mrągowa na ulicy Olsztyńskiej. A jeśli ktoś będzie przejeżdżał przez Szczytno, które to miasto przecina aż 3 trasy krajowe, to musi liczyć się z zatorem na skrzyżowaniu tych dróg, czyli ulicach 1 Maja, Skłodowskiej, Kiri i Odrodzenia. Korek widać również na S7 między Miłomłynem a Ostrudą i w samej Ostrudzie na ulicy Czarnieckiego. Problematyczny jest także wyjazd z Ełku. To już po drugiej, wschodniej stronie regionu. Tu trwa przebudowa krajowej 16. Na koniec jeszcze prośba o ostrożność. Dziś jest spokojnie, ale wczoraj niebezpiecznie było na warmińsko-mazurskich drogach. Wieczorem w regionie doszło do 2 wypadków podczas zmiennych warunków pogodowych i takie właśnie mogą zaskoczyć również dziś kierowców przemierzających warmińsko-mazurskie trakty. Może przelotnie popadać. Jedźcie ostrożnie. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Dziękujemy bardzo serdecznie. Za kilka minut zajrzymy na drogi Śląska. Tymczasem z miejsca 16 listy trójki 68 notowanie to przecież już dziś po 19. Zapraszam w imieniu Piotra Firana. Ciekawe, czy ten utwór ruszy do góry, czy obniży loty. Zgaś papierosa i odejdź w trójce. Goja. Papierosa i odejdź, znowu na mnie po drodze, tak tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Po 18, a jednak po drodze z trójką 227 trójek. Czekamy również na Państwa wkład w program. Byliśmy na drogach Warmii i Mazur. To teraz Marcin Kazek informuje, co dzieje się na Śląsku. Dzień dobry. Na drogach województwa śląskiego ruch cały czas jest dość spory. W wielu miejscach tworzą się korki. Najdłuższy, bo mający około 10 km, utrzymuje się już od kilku godzin na autostradzie A1 w rejonie Częstochowy. Powodem są prace drogowe prowadzone w rejonie miejscowości Konopiska. Zmieniona jest tam organizacja ruchu i kierowcy jadący na północ kraju mają do dyspozycji tylko jeden pas ruchu. W przeciwną stronę pasy dostępne są dwa. Korki mamy również na autostradzie A4. Nie dość, że trwa także remont w Rudzie Śląskiej Kochłowskiej. Pawłowicach, to dodatkowo kilka kilometrów przed zwężeniem doszło do poważnie wyglądającej kolizji na pasach do Katowic. Poza tym zwolnić trzeba mniej więcej przed węzłem Brzęczkowice w Mysłowicach, jadąc A4 w stronę Małopolski. Teraz trasa S1, na której także mamy w kilku miejscach drogowców, którzy skutecznie spowalniają ruch. Tak jest m.in. w Dąbrowie Górniczej pomiędzy Ząbkowicami a Podwarpiem. Podobnie sytuacja wygląda w Bielsku-Białej, gdzie w okolicach dość słynnego zakrętu jest zwężenie drogi. Poza tym na Krajowej 11 w miejscowości Tworóg trwają jeszcze czynności po wypadku, w którym udział brały aż 4 pojazdy. W tym miejscu wprowadzony został ruch wahadłowy. Jeżeli chodzi o dojazd do kurortów górskich, no to kilka, jak nie kilkanaście minut trzeba doliczyć na tak zwanych rogatkach Ustronia, Szczyrku, Wisły i Żywca. Z kolei, jeżeli ktoś z Państwa wybiera się ekspresówką za naszą południową granicę przez Zwardoń, podpowiadam, niestety również trzeba liczyć się z korkami. W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii także w kilku miejscach ściągnąć trzeba nogę z gazu, między innymi na drodze krajowej 79 w Chorzowie, Katowicach i w Mysłowicach. W Sosnowcu ciasno obecnie jest na drodze krajowej 94 na pasach do Olkusza. Przypomnę, ta trasa to alternatywa do płatnej i tak zakorkowanej obecnie A4 do Krakowa. Tymczasem z Katowic to tyle. Tradycyjnie życzę sporo cierpliwości, przyczepności i szerokości. Jedźmy bezpiecznie do celu. Do usłyszenia. Na Dolny Śląski, na Pomorze też na pewno do 19 zajrzymy, a że słuchanie Trójki w drodze się opłaca, to też udowodnimy, serwując Państwu podsumowanie ekonomiczne. To już za kilka minut. opowiadają, że to najpiękniejszy zespół świata. No i pięknie, z Trójką. The Corrs, 26 minut po 18. Jedziemy wspólnie, 227 Trójek po drodze z Trójką. Państwo też mają coś tutaj do dodania. Na jedynce tak kilometr 450, prawie na wysokości Częstochowy, tam jest w tej chwili zwężenie, bo jest naprawiana ta nawierzchnia, gdzie tam takie chopki były. Podejrzewam, że to się dopiero zaczyna, bo idąc w stronę Piekar Śląskich jest sporo takich niespodzianek i będzie to naprawiane. Wakacyjna scena teatralna Trójki zaprasza. Kostiumowa komedia Mateusz Żabochnicki, Aldwin oraz czarna komedia Tomasz Mann, Michał Anioł. Znakomici państwo, podsumuj. Jakiś czarny, spalony na węgiel zwierzę. Chcesz mnie otruć? W niedzielę po 22. Autopromocja. Jest w 6:30. Jan Wiewiór, Polski Radio Kierowców, też wjeżdża na antenę Trójki z informacjami drogowymi. Da się jechać, czy jednak są jakieś większe problemy? Niestety nie da się jechać, chociażby A2. Potężne utrudnienia między Warszawą a Łodzią. Dokładniej przed węzłem Skierniewice, 401 km. Kraksa dwóch ciężarówek i auta osobowego, a to z kolei oznacza blokadę w kierunku Łodzi. Kolejne utrudnienia na A2, tym razem już w województwie łódzkim. Trasa Dąbie-Wartkowice, 304 km. Zderzenie ciężarówki z dostawczakiem i zwężenie w kierunku Warszawy. Warszawy. I jeszcze jedna informacja z A2, województwo wielkopolskie, trasa Nowy Tomyśl-Bóg, 110 km w kierunku Poznania, zwężenie do jednego pasa po kolizji ciężarówki z busem. Autostrada A4 cały czas całkowicie nieprzejezdna na trasie Mikołajowice Wądroże Wielkie. 103 km tutaj po sterzeniu 4 samochodów ciężarowych w stronę Wrocławia jest blokada. Na koniec S7 kolejna blokada, tym razem między węzłem Zalezianka a węzłem Suchetniów. Na 12 km na czas wyciągania ciężarówki z rowu w stronę Warszawy nie przejedziemy, a w ramach objazdu samochody kierowane są na objazd Starą Siódemką. To teraz wjeżdża ekonomia, Michał Jędrkowiak. Pytanie, orzeł czy reszka? Reszka. Rzucam. Wygrałeś, masz mikrofon, proszę. W czerwcu kupiliśmy mniej niż rok temu, ale więcej niż w maju, wynika z danych przedstawionych dzisiaj przez Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w ubiegłym miesiącu spadła w porównaniu z zeszłym rokiem o 4,7%. To wynik lepszy niż w maju. Za zakupy i usługi płaciliśmy jednak o 2,1% więcej niż w ubiegłym roku. Te dane komentuje Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. O ile jeszcze kilka miesięcy temu można było mówić o tym, że Polacy przestają kupować dobra tak zwane trwałe, tak w tej chwili równomiernie przestajemy kupować również rzeczy pierwszej potrzeby. Przy czym te dobra trwałe w tej chwili odnotowują ponad 20% spadki w skali roku. W porównaniu z ubiegłym miesiącem sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,9%. Zdaniem Sergieja Druchyna z Polskiego Instytutu Ekonomicznego prognozy na kolejne miesiące są dobre. Wyniki badań koniunktury konsumenckiej również sugerują poprawę wyników sprzedaży detalicznej w najbliższych miesiącach. Wskaźnik obrazujący obecną oraz przyszłą chęć dokonywania ważnych zakupów znacząco się poprawiły, wracając na poziomy sprzed wojny. Według badania rośnie również dobrostan gospodarstw domowych. Około 53% ankietowanych uznało obecną sytuację finansową za dobrą. Według prognoz Polskiego Instytutu Ekonomicznego w trzecim kwartale realne zarobki wzrosną o 1,6%. Prezydent podpisał ustawę uchylającą ograniczenia w płatnościach gotówką, które miały wejść w życie od nowego roku. Były zapisane w Polskim Ładzie. Limit płatności gotówkowych w przypadku transakcji między firmami będzie wynosił tak jak dotychczas 15 tysięcy złotych, a nie 8, jak zapisano w uchylanych ograniczeniach. W życie nie wejdzie też przepis, który nakładał na konsumentów obowiązek płacenia przelewem, jeśli wartość transakcji przekracza 20 tysięcy złotych. Uchylenie przepisów jest uzasadniane tym, że przy braku możliwości zapłacenia gotówką trzeba korzystać z innych form płatności, a oczekiwanie na przelew bankowy mogłoby w wielu wypadkach prowadzić do zaniechania transakcji, a to z kolei, jak dodano, może utrudniać i ograniczać drobny handel. Bułgarski rząd rozpoczął powiększanie magazynu gazu ziemnego w miejscowości Hiren. Dzięki tej inwestycji kraj będzie mógł zgromadzić ponad 2 razy więcej gazu niż do tej pory. Dzisiejsza pojemność magazynu to 450 milionów metrów sześciennych. Po rozbudowie zwiększy się ponad 2-krotnie do 1 miliarda metrów sześciennych niebieskiego paliwa. Każdy odbiorca w gospodarstwie domowym jest też zainteresowany rozwojem tej przepustowości, bo mówimy o osobach będących konsumentami domowego gazu ziemnego, jak i pośrednio jako o odbiorcach usług grzewczych, dostawach ciepła. To gwarantuje pewne bezpieczeństwo w dni szczytowe, czyli najzimniejsze dni w zimie, powiedział państwowej bułgarskiej telewizji BNT minister energii Rumen Radev. Dodał, że magazyn będzie też ważny w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Europy. Po podłączeniu z istniejącymi gazociągami nowa część magazynu stanie się elementem nowej gazowej nici. Bułgaria jest jej ważną częścią dzięki połączeniu z Grecją, a także możliwością pozyskiwania gazu z Azerbejdżanu. Piotr Piętka, Polskie Radio. Po weekendzie możliwe będą wzrosty cen paliw, ale niewielkie, prognozują analitycy portalu epetrol.pl. Na jakie wydatki musimy być gotowi, mówi ekspert serwisu Jakub Bogucki. Jeśli chodzi o olej napędowy, 6,26, 6,37 to są te widełki, w których paliwo to się zamknie. Jeśli chodzi o benzynę, również 6,47, 6,59, także też bez większych zmian w porównaniu z obecnymi poziomami cen. Dla autogazu przedział 2,79, 2,85 będzie obowiązujący w następnych kilku dniach. Ekspert epetrol.pl zwraca uwagę, że na razie na stacjach nie widać efektów drożejącej ropy, bo negatywne skutki zmian na giełdach naftowych łagodzi umocnienie złotego w relacji do amerykańskiego dolara. Poza tym stacje oferują wakacyjne promocje na paliwo. To jeszcze rzut oka na warszawską giełdę. Indeks największych spółek WIG20 spadł na zamknięciu o 0,16%. Waluty. Za euro płacimy teraz 4,46 zł, za dolara 4,01 zł, frank szwajcarski kosztuje 4,63, a funt brytyjski 5,16. Jeżeli chodzi o ekonomię w Trójce, w sumie nic dodać, nic ująć. 24 minuty do 19 po drodze z Trójką. Za kilka minut zajrzymy na drogi Dolnego Śląska, a może gdzieś korków nie ma. Takie informacje tym bardziej chętnie w Trójce przekażemy. 227 Trójek. będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest, za czym tak gnasz, po co ci to zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Ołówek weź teraz kartkę i pisz, kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź, zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To, co złe, znieca i dwoi, troi. Pokochaj goręcej i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie zdraniaj się, bierz wszystko jak jest, bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz, już nie uciekam, bo we mnie jest mi. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź, zacznij na 100, nie na 5% żyć. Czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź garść i idź, zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. Po drodze z trójką 227 trójek. Proszę bardzo, państwo, na gorąco i pozytywnie. Uprzejmie donoszę, że na trasie S8 w kierunku Wrocławia na 130 km jest czyściutko, droga piękna, nic się nie dzieje. No i niech tak zostanie. Tymczasem Dolny Śląsk. Co się dzieje w trójce? Justyna Kościelna. Dzień dobry z Wrocławia. Weekend rozpoczyna się u nas wypadkiem na A4. Doszło do niego kilka godzin temu, ale kierowcy jadący autostradą nadal odczuwają jego skutki. Na 103 kilometrze w Wądrożu Wielkim na jezdnie w kierunku Wrocławia zderzyły się 4 ciężarówki. Jedna osoba została ranna. Droga była początkowo zablokowana. Teraz ruch odbywa się pasem lewym, a korek w tym miejscu ma 4,5 kilometra. Kierowcy zwalniają też nieco dalej, koło Pietrzykowic, gdzie utworzył się 2-kilometrowy zator. Poza tym sytuacja na najważniejszych dolnośląskich trasach dobra. Bez problemu przejedziemy S3, S5 i S8. Dobrze jedzie się też 8 w Kotlinę-Kłodzką czy 3 w Karkonosze. Na koniec jeszcze jedna ważna wiadomość z A4. Dziś w samo południe uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości. System działa na około 12-kilometrowym odcinku Kąty Wrocławskie – Kostomłoty, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę. Zamontowane urządzenia wyliczają średnią prędkość, bazując na porównaniu zdjęć samochodu wykonanych na początku oraz na końcu odcinka. W przeciwieństwie więc do fotoradaru zmusza to kierowców do ograniczenia prędkości na całej długości kontrolowanej trasy. Po drodze z trójką za kilka minut będziemy też na Pomorzu. Tymczasem na przyjemniejszą jazdę, w przyjemniejszej jeździe. Myślę, że pomoże też to nagranie. Jeden z tych klasyków lat 80. Rod Stewart w trójce. Baby Jane. 15 minut do 19 po drodze z trójką. Automatycznie wybiera się też numer 227 trójki. Takie są efekty. Koreczek jest na trasie S17 Warszawa-Lublin. Ze 2 km korka w kierunku Lublina na 33 km. To teraz pomoże Sebastian Kwiatkowski, daje znać, co się dzieje. Dzień dobry. Numerem jeden na korkowej liście Pomorza oczywiście obwodnica Trójmiasta. Trasa zwłaszcza w sezonie wakacyjnym jest oblegana, co dopiero dzisiaj w przeddzień jarmarku Świętego Dominika. To wszystko sprawia, że droga ekspresówką jest tylko z nazwy, a zatory tworzą się w praktyce na obu jezdniach. Najwięcej czasu stracą podróżujący od strony Gdyni do autostrady. W 8-kilometrowym zatorze od węzła Gdynia Wielki Kack tracimy kwadrans i to i tak nieporównywalnie lepszy wynik niż w godzinach popołudniowego szczytu. Kwadrans do okolic węzła Owczarnia. Dodajmy, do tego trzeba doliczyć około 20-minutowy zator między Karczemkami a węzłem Gdańsk-Południe, gdzie powstaje węzeł jakże potrzebnej w tej sytuacji trasy metropolitalnej. W kierunku Gdyni symboliczne, w tym świetle korek tylko w rejonie węzła lotnisko. Na ekspresówce problemy powiększyć mogą się wieczorem od lipca, bowiem codziennie od 19 przy Owczarni właśnie trwają prace związane z montażem ekranów dźwiękochłonnych i te nocne roboty potrwają aż do października. Niemałe zatory także na końcu trasy kaszubskiej, a więc na starej jednojezdniowej szóstce w drodze do Godentowa. Korki z obu stron i to strata około 20 minut, także od strony Lęborka. Jeżeli chodzi o inne podróże ku słońcu, to dodajmy, że lekkie zatory są w Redzie przy zjeździe na 216, a więc to w kierunku Półwyspu Helskiego. 2 kilometry ma kolejka wjazdowa do Władysławowa od strony Chałup, a więc wyjazd z Półwyspu. Na rozkopanej trasie na Mierzeję to ważne, bez paraliżu. W weekend pozostaną tylko 2 z 4 odcinków z ruchem wahadłowym. Tak deklarują drogowcy. Chodzi o okolice Sztutowa i Przebrna. To było Pomorze, a my tutaj niezmiennie pomagamy płynnie i sprawnie jechać. 13 minut do 19, zanim tradycyjnie cykl news albo fake news na jazdę właśnie z takim pozytywnym nastawieniem w programie trzecim. Jak słychać? Maroon 5, This Love. Do 19, po 19, bo przecież to dzisiaj jest piątek. Lista przebojów trójki. Piotr Firan będzie odliczać. Tymczasem inny trójkowy Piotr, Piotr Łodej, jego gość. News albo fake news. Oto jest pytanie. Naszym gościem jest specjalista zajmujący się telekomunikacją i technologią 5G, Michał Połzun. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przypomnę, że walczymy z fake newsami. No i kolejna wątpliwość, pytanie, być może fake news za chwilę nasz gość wyjaśni, pojawia się w tej infosferze, a brzmi tak. Czy objawy wystawienia na działanie pola elektromagnetycznego, objawy COVID-19 są właściwie takie same, praktycznie identyczne? Przychodzi mi na myśl przykład mikrofalówki. Oczywiście, ma pan rację. Tak, działa mikrofalówka. Jest tam taki duży generator mikrofal, które skupione na niewielkiej powierzchni, czyli tej, która znajduje się wewnątrz mikrofalówki, są w stanie podgrzać to coś, co do tej mikrofalówki włożyliśmy. Natomiast to nie ma nic wspólnego z urządzeniami stosowanymi w radiokomunikacji. Bo wiele osób tak mówi. No, promieniuje, jest moc, jest. Są fale. Przez analogię do mikrofalówki tłumaczą działanie nadajnika 5G. Znaczy, są pewne oczywiście części wspólne. Natomiast w tym całym równaniu, jeżeli się pominie pewne elementy, no to rzeczywiście dojdziemy do takiego fałszywego znaku równości. No i wartości też są inne. No, zaraz, sekundkę. Skoro próbujemy przyrównać mikrofalówkę do nadajnika stacji bazowej, tak? Wiemy z góry, że to są rzeczy nieporównywalne. Ale jeżeli ktoś się bardzo postara, no to oczywiście powie w ten sposób. Nadajnik stacji bazowej pracuje w częstotliwościach, powiedzmy, około 2 GHz. No przecież takie same częstotliwości są używane w mikrofalówce. A takie same są używane? Bardzo zbliżone. Mhm. Mikrofalówka używa, tak powiem, pola elektromagnetycznego do tego, żeby podgrzać zawartość, no używa. To samo prawdopodobnie może stać się w efekcie działania nadajnika stacji bazowej. Ale nic bardziej mylnego, ponieważ to jest taka fałszywa równość, tak? No bo jeżeli do tego równania dopiszemy te elementy, które specjalnie pominęliśmy, czyli to, że tam jest absolutnie różnica w mocy, różnica w gęstości mocy, czyli mówiąc krótko, mikrofalówka jest urządzeniem, które jest zaprojektowane do tego, żeby grzać. Stacja bazowa jest zaprojektowana do tego, żeby zapewniać łączność i telekomunikację. Różnice w tej gęstości mocy, bo to właściwie jest tym czynnikiem, który najbardziej odróżnia mikrofalówkę od stacji bazowej, różnice w gęstości mocy, które powodują w ogóle, że ten efekt termiczny wystąpi, są gigantyczne. To są, nawet nie wiem, o ile rzędu wielkości jest ta różnica. Nieporównywalne. Ale są w ogóle absolutnie nieporównywalne. To właśnie jak ziarnko piasku versus zawartość całej piaskownicy. Nie da się logicznie skonstruować takiego równania, w którym się postawi znak równości między mikrofalówką a stacją bazową. Trzeba bardzo dużo złej woli i bardzo świadomie trzeba pomijać sposoby działania tych obu systemów. Mimo tego, że da się znaleźć pewne podobieństwa, istnieje też cała masa różnic, która jest dużo większa niż ten katalog podobieństw, które powodują, że to są absolutnie rzeczy nieporównywalne. Tego się nie da porównać. A gdybyśmy stanęli przy takiej stacji bazowej 5G, to bylibyśmy narażeni na podobne działanie jak mikrofalówki? Nie. Mimo tego, że przy takiej samej stacji bazowej 5G pan prawdopodobnie nie mógłby się znaleźć, ponieważ jest to strefa pośrednia, czy tam strefa narażenia, bo to im bliżej stacji, tym jest większe natężenie pola elektromagnetycznego oczywiście. I stacje są tak konstruowane, żeby w strefach dostępnych dla ludności były dotrzymane te poziomy bezpieczne. Natomiast oczywiście, jeżeli pan podejdzie do instalacji radiokomunikacyjnej pracującej... Proszę tego nie robić. Nic się panu nie stanie, ponieważ to będzie o kilka rzędów wielkości mniej niż w mikrofalówce. Natomiast przebywanie w tego typu strefach jest zasadniczo niedozwolone, w związku z tym należy tego nie robić. A jak łączyć to wystawienie na działanie pola elektromagnetycznego z objawami COVID-19, które rzekomo w tym fake newsie są identyczne? Skoro jedynym stwierdzonym efektem działania pola elektromagnetycznego jest efekt termiczny i on jest wykorzystywany tak samo w mikrofalówkach, jak na przykład w urządzeniach medycznych, które podgrzewają nam tkanki, prawda? Kiedy pan sobie na przykład zerwie ścięgno, to żeby przyspieszyć gojenie, używa się elektropulsów, diatermii, tego typu urządzeń, które faktycznie podgrzewają tkankę, co wspomaga ich regenerację. Jeżeli, właśnie jak powiedziałem, jedynym efektem działania fal radiowych jest podgrzewanie i ogrzewanie, to ja nie słyszałem, mówiąc szczerze, żeby zarażenie COVID-19 manifestowało się podgrzewaniem i ogrzewaniem. No chyba, że ktoś ma temperaturę, natomiast to jest zupełnie co innego. Mówiąc krótko, mikrofale i fale radiowe nie powodują niczego innego poza możliwością teoretyczną podgrzania tkanki przy bardzo ekstremalnych mocach, które nie występują normalnie w środowisku. No a COVID jest po prostu bardzo poważną chorobą, często śmiertelną, w wyniku której, z tego co wiem, często się rozwijało wirusowe zapalenie płuc i kończyło się, prawda, śmiercią, więc to są rzeczy, których porównać się nie da. Z jednej strony coś, co być może pana podgrzeje gdzieś tam, odrobinkę, jak pan się bardzo postara, a z drugiej strony śmiertelna choroba. I tak by tutaj też muszę powiedzieć, że to trochę wynika z tego, że od dawien dawna próbuje się przypisać wszelkie możliwe negatywne konotacje i negatywne jakby skutki